Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Je 24.10.2018 a jako obvykle Lukáš se už vykecal před podcastem, takže teďka nebude moc mluvit. Já teda tímto zdravím Lukáše. Čau Lukáši. Čau Petře a čau fanoušci a fanouškyně. A hele, nech si ty keci, ber to vážně a zdravím samozřejmě i sebe. Já se jmenuji Petr Urban a spolu s Lukášem tady budeme něco vyrábět. Bude to, co to bude? Audiotalk. Audiotalk, já nevím, ty jsi dneska moderátor, tak to uveď jo, nějak takže normálně. Bude to plné nějakých zvuků a výbuchů pravděpodobně a vzdychání a hekání. Minulý týden jsme se vykecávali vlastně za dva díly, protože to byl možná první podcast, nebo jeden z mála, který se přehoupl přes hodinu času čistýho. A tak dneska to snad bude kratší a údernější a bude i více témat, takže se dozvíte více věcí. A tak, bylo to přísnější, jsem byl minule při tom stříhání, ale pořád to bylo přes nějakou jako únosnou mes, už myslím si. Tento týden se podíváme jenom tak odpočinkově, aby jsme se nepřepracovali, jenom na pár takových nějakých témat. Mě třeba zaujalo, že vyšel nový Kindle, ale o tom se bavit nebudem, protože to už jsme řešili e-čtečky. No jako ten nový Kindle pořešit můžeme, jako je to zajímavé zařízení a já už asi před možná 3-4 rokama tak jsem právě tak nějakýho psal, že tyjo, teďka Amazon už došel do toho bodu, kdy fakt už nevím, co tam budou vylepšovat, co tam budou spravovat, jo, že ty čtečky už vlastně jsou na jakým tom vrcholu a už tam jako to nemá se kam vyvíjet. Ale oni vlastně s každou tou generací ukazují, že tam ještě je pořád se vylepšovat, že oni už teďka mají těch modelových řad, já nevím, 4 asi nebo kolik, takže oni jako do těch jako spodních řad jako dávají ty funkce z těch vyšších. A teďka právě představili nový Paperwhite, je to 4. generace. A zase jsou tam takové jako vylepšení, kterých si řekneš, tyjo, super, jako jo, to zařízení je trošku menší, lehčí, je vodě odolný, což jako je super na čtení, ne, že by ty starší jako lidi netahli do vany, nebo aspoň já, když jsem měl Kindle, tak jako jsem si s nima třeba četl ve vaně bez problémů, protože jsem to jako netopil, že jo, nejsem hlupák. Ale jako je dobrý, že to tam je. Zvětšili tam tu uloženou paměť, takže tam můžeš mít více knížek třeba a vlastně ani to nestojí o moc víc, jo. Je to případek nějakých jako $10 oproti té starší generaci, takže vlastně za skoro stejný peníze dostaneš jako mnohem lepší čtečku. Není to teda ten upgrade, který jako pokud máš trojku nebo vůbec třeba první Paperwhite, takže by si na tohle musel přecházet, ale jako pokud třeba žádnou nemáš nebo máš ještě nějaký třeba starý Kindle, ať už třeba s tou klávesnicí nebo jenom ten obyčejný, třeba bez toho podsvícení, teda, nebo nasvícení, že jo, tam ty ledky nejsou pod displejem, což mimochodem mi připomíná, že ten nový Kindle vlastně má jako ještě lepší to nasvícení, takový nějaký rovnoměrnější, tak prostě tu čtyřku si koupíš a jako vydrží ti prostě asi 100 let, protože to je jako nesmrtelný, že jo. Právě, že vydrží. A jako by the way, já mám teda Paperwhite 2 a tam tak jako nemám vůbec důvod upgradeovat. A přemýšlím, jako co bych k tomu mohl dodat oproti tomu, co ty si říkal. Jakože ano, ty Kindly v posledních letech jsou v podstatě zajímavý ty nejlevnější modely, protože tam se objevují nové funkce. Ta střední třída Paperwhite, myslím, že to je jejich nejúspěšnější modelová řada, tak ta je v zásadě dokonalá v tom, co dělá, nebo teď už určitě. Voděodolnost je dobrá, já teda osobně bych si ty starší Kindly netroufnul teda vzít do vany, to jestli schodil se starším Kindlem do vany, tak jsi docela odvážnej. To jako nikdy nevíš, kdy to upustíš, že jo, to se může stát úplně lehce. Neupadlo mi to ani jednou, jo, takže tak, jo, nějak se to dá. A jak často třeba jako to v té vaně měl? Jestli to bylo třeba 2 za život, tak to jako ještě dobrý, ale... No tak jako, když jsem měl něco rozečteného, tak jsem většinou četl jako jenom třeba v té vaně a jako dost, jakože pravidelně, skoro po každý. Okay. Tam spíš jako může problém, jako nepadalo mi to, já jsem ještě snad nikdy nic neutopil, spíš to může být problém jako ta vlhkost obecně, no, že v té koupelně to bude vlhčí, ale jako problémy s tím nikdy nebyly. Každopádně tohle byla asi taková poslední z mýho pohledu bolístka toho Kindlu, že jo? A protože podle mě, když představili Kindly, tak největší prostě inovací byl právě ten Paperwhite po několika generacích právě díky tomu podsvícení. Nebo já teda, ty říkáš nasvícení, já se omlouvám, já stejně budu říkat jako podsvícení. Já taky to většinou pletu, ale to je jedno. Tak prostě když tam dali ty diody, tak to byl fakt velký upgrade, protože opravdu si mohl číst v šeru, to jako bylo pro mě neocenitelný. ale od té doby jako, už jako se tam nedá nic moc vymýšlet. Teďka, jak říkáš, zvětšili úložiště, což je vždycky fajn. Pokud ale čteš obyčejný e-knihy, tak i 2GB úložiště je naprosto dostačující. Mám pocit, že skoro jako na do smrti. Tam jediný důvod vlastně, proč to má třeba smysl, je to, že teďka umožnili, aby si na tom puštěl audioknihy, což je vlastně docela fajn věc, jo? To je fajn věc, ale zase tam je to tak nedomyšlený, že ty tam nemáš, že jo, reproduktor, není tam jako sluchátkový konektor a můžeš to poslouchat jenom přes Bluetooth jako bezdrátově do sluchátek, což jako je, to jako rovnou můžeš poslouchat z mobilu, že jo, to jako nemá to žádnou výhodu. Přitom jako třeba ten první Kindle nebo prvních několik Kindlů, myslím si, že měli. Jo, měli, no, ty jacky měli. A dokonce to i mělo nějakou tu experimentální funkci, že ti to umělo předčítat knížky, což by se mi popravdě řečeno dost líbilo, kdyby tam přidali do nějakého nového Kindlu. To ještě podle mě je nějaká možnost. Jako... Já samozřejmě, oni by tím potenciálně mohli hodně jako zabít ten průmysl s audioknihama, ale tam je otázka, jak moc by se to konkurovalo. Nevíš to, jako, že ty by si prostě koupil papírovou knížku a pak by si z toho udělal jakoby vlastně audioknížku. Samozřejmě ten přednes by nebyl tak dobrý, že jo? No právě. No. Ale třeba by to většině lidí stačilo, že jo? Tam u těch audioknih hraje jako možná polovinu toho zážitku nebo jako velkou část toho zážitku právě ta adaptace, ten přednes a to, že to ten člověk jako prožívá a když ti to čte robot, tak to není jako ono. Jo. Na druhou stranu, na ty roboty jsme zvyklí hodně, že jo? Vem si teďka ty asistenty a asistentky, Google asistent, Cortana, Siri a tyhle ty, Alexa, tak ty z něj poměrně roboticky, ale jsme na ně zvyklí. Já třeba jsem zvyklý i, že si nechávám třeba někdy Edge předčítat články, protože nemám třeba čas číst, ale doma třeba uklízím, tak si prostě pustím to předčítání. Není to dokonalý, ale dá se to zvládnout, takový poslech. A kdyby ta technologie se zlepšila, jo, jakože ona se třeba zlepšovat bude, tak možná. No. Ale u těch asistentů za prvý ty se zlepšujou, že jo, je to aspoň třeba u Google, tak tam je ten progres jako vidět velký, jo. Že jako v intonaci, jako, v přednesu myslíš? Jo, jo, jo, že to už jako tam cítíš, že je to jako každým rokem nebo každým měsícem jako ličtější, jo, že tam se učí i smát, nebo že to jako tak jako přirozeně mlaská, jo, ty zvuky, to jsem fakt viděl nějaký studie, jak na tady tomhle pracují, to fakt zajímavý. A jako za pár let věřím, že už to bude jako úplně jako špička. Ale jako i v té nedokonalé formě, tak je pořád jako rozdíl, pokud ti ten asistent řekne jenom, jaký je venku počasí, nebo takový nějaký jako krátký hlášení, a nebo to, když tě čte jako celou knihu, jo, to je... Jako jasně, ale to je právě teď, jak to říkáš, ta technologie se zlepšuje, takže ona, a zejména Amazon, že jo, který taky má teda tu asistentku teďka, tak je to obrovská firma, má spoustu prachů na vývoj. Mám pocit, že ta jejich asistentka už je jako za krátkou dobu prodělala tak rychlý vývoj, že snad podporuje nejvíc hlasových příkazů nebo dokáže rozpoznat. A věřím tomu, že tu technologii přednesu můžou zlepšit natolik, že by potenciálně těm audioknihám jako aspoň v nějaký míře konkurovat mohli. Ale jako to je, možná to právě proto jako neudělají, jo? Protože třeba chcou sami prodávat audioknížky, že jo, radši. Nevím, jako těžko. No tak oni je prodávají, že jo. Sami, jako jo, takže... ale jo, třeba by to byla jako konkurenční výhoda, kdyby řekli, hele, naše čtečka jako si poradí s obyčejnou knížkou a my ty knížky samozřejmě vám taky prodáme, ale možná na tom nebudou chtít kanibalizovat, no. No a zpátky k tomu Kindlu. Já jsem už vlastně Kindle tak 2-3 roky už asi nemám. Já jsem, když teďka něco čtu, tak většinou na tabletu. Ale co by mě tam asi vadilo, já jsem byl vždycky u Kindlu zvyklý na, že tam byly boční prostě tlačítka na listování stránek. Jo, a ten Paperwhite je vlastně, myslím, jediný z těch modelů, který tohle nemá. Jo, že tam máš jenom ten dotykový displej a třeba ten dotykový displej tam přijde zbytečný dost. Já tam jsem nikdy na tom žádný poznámky nepsal a jako jediný, co jsem tam jako dělal, tak bylo, že jsem jako na začátku napsal heslo k Wi-Fině, což jako dalo se to udělat i na těch kurzorových šipkách, které tam byly. A nebo dokážu si představit, že to půjde prostě nějak jednoduše s párováním třeba přes mobil nebo tak něco, jo, ale fakt ten dotykový displej tam jako nevidím moc jako výhodu. No, ale jako takhle, za mě, já třeba jsem zase naopak člověk, který zvlášť teda když čtu beletry, ale pokud čtu nějakou odbornou literaturu nebo literaturu faktu, tak já jsem naopak člověk, který si rád zvýrazňuje pasáže a ukládá si je pro pozdější nějaký procházení, použití, takže za mě to je naopak jako neocenitelná funkce. A plus to vlastně vedlo k tomu, že se mohly eliminovat mechanický tlačítka, teda snad až na to zapínací, který tam je furt samozřejmě. A to za mě, jako za prvý díky tomu ta čtečka vypadá jako líp, protože není obložená tlačítkama, tak opravdu jako je hrozně hezká, připomíná tu knížku. Ten Paperwhite by the way úplně jako celkově jako je hrozně hezký. Přišlo mi, že třeba ten Paperwhite 2, který já mám, jako vůbec nezestárnul, že to prostě je furt jak nový a je to hrozně pěkný a nenarušuje ten vzhled prostě žádný tlačítko, který navíc by se mohlo postupně nějak třeba jako opotřebovat, takže... Hele, nevím, že by se někdy někomu opotřebovalo tlačítko na Kindle. No, tak jako vem si. A je tam hodně používaný, že jo, protože to mačkáš furt, ale... Právě, že to mačkáš furt, no. Každopádně mě to nechybí a plus ten pocit, jakože ono vlastně stačí, když nemusíš jako tím prstem po té obrazovce táhnout, stačí jenom jako klepnout, že jo, a jdeš na další stránku nebo se vrátíš zpátky, ale zvlášť, když jako tam prostě šmrdláš tím prstem, tak ono to opravdu trošku jako připomíná právě to, když otáčíš listy, že jo, v knížce, v papírový, což je fajn asi, neříkám, že je to něco, co je potřeba asi za každou cenu, ale je to fajn. No, nehme Kindle Kindlem, to vlastně ani jako nemělo být jako jsem téma. Chtěl říct, tak pojďme teda k tématům, který jsme si připravili. Ale půjdem k tématu, který trošku s tím souvisí, protože se taky týká poslechu, když jsme teda se bavili o těch audioknihách. A to je téma, že se vrací Winamp. Je to asi nejslavnější hudební přehrávač, který... Nuda. Který kdy byl? Pokud nepočítám jako Windows Media Player a tady tyhle věci, jako co byly jako ve Windows nebo iTunes, ale myslím, že ten Winamp je takovou tou ikonou MP3 a těch jako časů před 15 lety. No ale právě ikonou jako 15 let starou a to, že se vrátí, tak jako co to znamená pro nás, pro tebe? Vůbec nic. Ne? Až tak? Hele, já chápu, že furt jsou lidi, kteří mají Winamp rádi. Ale já jsem ho samozřejmě kdysi taky používal a myslím si, že to byly doby, kdy jsem tak úplně ještě ani nechápal, proč je vlastně tak jako dobrý. A já nevím, no, jako za prvý jako základní můj problém je v tom, že už neposlouchám moc MP3, ale samozřejmě mám pořád koupený nějaký MP3. Ono třeba, já si kupuju nějaký soundtracky z indie her, často se mi třeba líbí, není to na Spotify, nebo prostě chci podpořit ty tvůrce, tak si to koupím třeba na Bandcampu nebo tak a mám nějaký MP3 nebo flaky a není jich moc, ale mám a ty třeba přehrávám ve Fubaru, který jsem vlastně používal ještě v době před Spotify, protože samozřejmě na většinu poslechu používám Spotify jinak teda, nebo ty streamovací služby. A jako za mě třeba Fubar byl takový jako mnohem spartánštější program a v tom asi byl ten problém, že ten Winamp byl takový, já nevím, prostě moc barevný, měl moc tlačítek, dělal jako věci, které jsem si myslel, že snad ani nepotřebuju, byl tak připadal mi prostě přeplácaný. A jako z grafického hlediska mě asi se nelíbil nikdy, člověče, ani ta dvojková řada, takže nevím. No ta trojková, jako myslím, že se nelíbila nikomu, že to byla fakt, to bylo dost divný, ale ta dvojková je klasika a s tou pětkovou myslím, že tam jako, že oni vlastně vynechali čtyřku, že oni spojili jako dvojku a trojku dohromady, že si vzali ty nejlepší věci z toho a udělali tu pětku. Ta pětka už byla podle mě zase fajn, používal jsem ji nějakou dobu, ale právě je to už taky dávno, no já taky ty MP3 přestal poslouchat, už to bude jako dost dlouho, vlastně co tady začaly přicházet ze streamovací služby, myslím, že první tady byl Deezer. A to už bude tyjo, možná 6-7 let. A takže já jsem se celkem rychle přesunul na tady tohle. A i když tam třeba nebyly všechny ty skladby, které já jsem poslouchal, nebo všechny ty alba, tak dneska už víceméně poslouchám jenom tam to. A třeba Deezer nebo Google máš tu možnost, že si tam můžeš třeba i alba, který máš v MP3 nebo ve Flaku nebo v jiných formátech, že si je můžeš jako nahrát k ním do toho cloudu a poslouchat to úplně stejně jako tu hudbu, kterou tam mají jako oni v těch katalozích, takže... Jediný teda Spotify bohužel takovou nějakou jako funkci nemá, no. No, Spotify to nemá. A já shodou okolností je to asi půl roku, co jsem právě přešel na Spotify a já jsem teďka byl, ne fanoušek, ale jako uživatel toho Deezeru, který tady byl jako první a byl takový ten menší a já jsem vždycky byl takový ten, co spíš fandí těm menším, ať tak jako vyrostl, abych jako podporoval ty dominance. To u tebe teda mě to docela zaráží, takový tvrzení, ale budiš. Jako jak v čem, no. Ale tady zrovna v tomhle asi jo, nebo ne asi, ale jo. Ale přišel jsem na ten Spotify, protože mi přijde jako přehrávač lepší a tak vůbec. No. Jo, jo, jo. U mě to tehdy bylo asi víc o tom katalogu, že mi přišlo, že na Spotify je to o něco jako lepší. Ale hele, fakt, že jako už i ty streamovací služby tady jsou takhle dlouhou dobu a že už prostě před dávnýma rokama jsme změnili svoje návyky, to dokládá fakt, že já už prostě dokážu říct, že jsem třeba jako používal službu, která už dneska neexistuje, streamovací. Což bylo RDO, by the way, to si nejsem jistý, jestli to právě nebyla úplně první služba, kterou já jsem třeba používal, taková, takováhle. Jo, takže tím jenom chci říct, že prostě doba Winampu už je fakt jako hodně, hodně dávno za náma a jako ten program byl ve své době populární z nějakého důvodu, že jo, byl v něčem unikátní, ale myslím si, že dneska už jako nemá asi moc co nabídnout, prostě pokud chceš dobrý přehrávač na MP3, tak si myslím, že na trhu jich je Neurekom. A to si myslím, že už platilo v době, kdy byl třeba Winamp 5, že jo, to. Jo, takže si nejsem jistý, jako tam jako možná nostalgicky prostě zafunguje ta značka, že si řekneš, jo, to je Winamp, jako může to na někoho fungovat, ale přijde mi, že... A máš tam jako nekonečnou databázi skinů, že jo, skiny, to byla vždycky jo, ta věc na tom Winampu, že tam bylo jako úplně šílenosti. To byla vždycky ta věc, kterou jsem asi třeba úplně jako nechápal právě, no, ale... Nebo ty vizualizace jich, že jo, když jsi tam pustil nějakou skladbu a hrál to do toho rytmu. A to jsem jako něco takového používal, to je pravda. No, to, ale jako to už je fakt hodně dávno a dneska po ničem takovým opravdu netoužím, takže naopak, jako když tady vidím před sebou ten fubar, jako třeba, to je prostě okno se záhlavím, do toho jsou tam ty tři nějaký čáry, pak je jedna taková lišta, na tom několik tlačítek, jo, a prostě v nějakých oknech ty, tam jsou rozházený nějaký filtry a písničky a to je jako všechno prostě, jo. Jednodušejc už to udělat nejde prostě, ale jako mě to stačí. Fubar byl v tomhle hodně specifický, že on vlastně v základu, jako, jak když to řekl, prostě nic neuměl, ale měl tam ty jako bohaté možnosti konfigurace a dohrávání nějakých různých jako pluginů a takových věcí, že si ten z toho prohlížeče mohl udělat něco úplně jiného. A myslím, že jako na tohle se takový ti hardcore uživatelé, co třeba předtím měli rádi Winamp, tak se přesunuli tam. Jo, to asi jo. A protože ten Winamp jako před 5 lety se přestal vyvíjet, nebo on už vlastně se nevyvíjí jako dost dlouho, že jo, protože tam těch novinek jako moc nepřibývalo. Ale před 5 lety vyšla taková jako poslední velká verze. A zároveň jako v té době tak tu firmu, že jo, koupila firma Radionomy, která slibovala, že teda se tomu bude věnovat, že ten jako Winamp zase bude žít, že z toho bude velká věc. Ale 5 let na to kašlali, připravovali se nějaký 2 verze, byly nějaký jako neveřejný beta verze, ale do nějaký té finální podoby se to nedostalo. Až vlastně teďka v září, myslím, že to bylo, ty si o tom psal, tak unikla nějaká z té jako druhé beta verze, která fungovala a měla tam jako nějaký jako pár novinek, nějaká lepší kompatibilita s novými verzemi Windows, že jo? Protože Winamp to je vlastně éra Windows XP a podobně. A tak tam byly nějaký takový zlepšováky a právě Radionomy tak teďka se nějak jako uvolnili tu verzi jako oficiálně, ještě s nějakými jako dalšími patchy, protože řekli, že nechtějí, aby se tady šířila nějaká ta neoficiální, která s sebou může mít přibalený nějaký malware a podobně. Ale zároveň s tím slíbili, že s tou jako beta verzí, kterou vydali sami, je to beta verze číslo 5.8, takže na příští rok chystají jako velkou verzi 6.0 nebo 6, která přinese nějaký jako velký věci. Ten šéf Radionomy tak nechtěl úplně prozradit, co to bude, ale jako řekl, že jako desktop už je dneska mrtvý, že tam je ta válka prohraná, tak myslím si, že tam se tomu až tak moc věnovat nebudou, ale že jako velký potenciál pořád vidí v tom přehrávání na mobilech, jo? Že tam je to hodně roztroušený, není tam žádný jako dominantní hráč, pokud teda nepočítáme ty Spotify a Google, Apple Music a podobně, ale tady z těchto jako lokálních přehrávačů tak je tam toho málo. A nebo nejenom, že je to roztříštěný mezi těmi jako samotnými přehrávači, ale i mezi tím, jak se ty různý jako poslechy jako tříště do jako různých jako více typů aplikací, jo? Že máš jednu máš na to streamování, jednu máš na prostě MP3, jednu máš na audioknihy, jo, další máš na podcasty nebo rádia a takové věci. A tak podle toho, co on řekl, tak to vypadá, že by tady tohle chtěli nějak sloučit do jedné aplikace. Ale jak to bude vypadat, co to bude umět, to jako fakt si budeme muset počkat a jsou tady takový nějaký divoký spekulace, že tam třeba jako přidají do toho nějak jako Spotify nebo něco, nebo nějaký streaming, ale to se mi jako nechce úplně věřit, protože Spotify nebo vůbec tady tyhle firmy jako nepodporují, že jo, ty jako nějaký jako programy třetích stran. Jakože ne, no i když mám pocit, že Spotify jsem viděl jako nějakou aplikaci pro Windows, která jako je neoficiální přehrávač, ale myslím, že se to snaží většinou ty firmy jako nepodporovat tohleto. Že to spíš taková jako neoficiální věc. Oni tam můžou přidat něco, jako že to bude postavený na nějakým jako webu, že tam bude nějaký takový jako webová součást a v tom to nějak poběží, ale na mobilu. Jako nedokážu si to moc představit. No, na tom to mobilu. Já nevím, no, to mně přijde jako, že to je takové velkohubé prohlášení, ale já si ani třeba nejsem jistý, jestli je žádoucí, aby všechno bylo v jedné aplikaci. Jako to bude prostě obří chiméra, která bude, ano, bude umět všechno, ale bude pravděpodobně třeba pomalejší, bude tam hrozně moc tlačítek, prostě, jo, jako nějak vyřešit logicky to ovládání, nejsem si jistý, jestli je to dobrý nápad. Třeba jestli používáš na mobilu Outlook, pro Android teda aspoň, tak to je přesně ta aplikace, kde ty v rámci jedné aplikace máš jak e-maily, tak kontakty, tak kalendář, soubory nějaký, prostě všechno. A to ovládání je, nebo jako ta aplikace prostě působí dojmem, že je plná a že bys to spíš chtěl mít rozdělený, než jako všechno dohromady. Takže já si ani třeba nejsem jistý, jestli je to žádoucí, to, o co se oni pokouší. Druhá věc je, jak to teda jako má vůbec vypadat, že? Protože dokud to nebudem přesně vědět, tak ono se těžko odhaduje, ale... Já jsem na to celkem zvědavý, protože sám na mobilech žádný jako oblíbený, něco jako oblíbený přehrávač nemám, jo? Já tam mám... Spotify, ne? No, tak Spotify tam mám, ale jako dost poslouchám audioknihy a tam je v tom jako problém, že jo? Audible. Protože toho Amazonu, že jo? No to nevím, jak úplně to funguje a jestli si tam můžu nahrát i vlastní audio. Já myslím si, že ne. Jo a právě jako na různých platformách, který jsem jako zkoušel, že jo, Windowsy, Android nebo iOS, tak tam pokaždý jsem používal něco jiného a prostě na ty audioknihy máš nějaký specifický požadavky, že? Protože tam chci mít nějakou funkci, jako že se mi to třeba vypne automaticky po nějaký době, nebo potom, když třeba to třeba detekuje to, jestli ty se hýbeš, jo, třeba, že poslouchám něco v noci a že pokud už prostě ten mobil jako ví, že já už jako spím, tak se to vypne, to přehrávání. Nebo že tam měníš rychlost, to je u mě jako hrozně jako důležitý u audioknih, protože jako já je neposlouchám na té standardní rychlosti, protože většinou všichni tam ti herci nebo ti, co to jako diktují, co to prostě jako předčítají, tak mluví hrozně pomalu a to mi jako štve, já nemám čas na tohle a já se tam nastavuju jako rychlosti třeba jako dvojnásobný nebo někde jsem dal jako 2,5x, že to běželo rychleji. Už to byl fakt jako fofr, ale stíhal jsem. No. Tak to jsi dobrý. To jako postupně se musíš takhle učit. No. Hele, já si tady teď dělám, jako zatímco jsi mluvil, tak jsem si tady dělal takovou malou rešerši a jako aplikace na přehrávání audioknih určitě jich pár docela slušných najdeš. Takže v tom asi problém není. Furt jako otázka teda, jestli to chceme mít všechno nějak zmatlaný dohromady, jak by to vlastně mělo fungovat. To já teda mám velký obavy, jak to bude. Obavy mám taky, ale jako pokud to bude blbý, tak to prostě nebudu používat. Jako doteďka jsem žil tolik let bez Winampu a myslím, že to jako přežiju další roky. No, jo. Já si právě myslím, že o tom to celý je jako... Na těch desktopech třeba, když přijdu a budou dělat víceméně to, co dělal Winamp vždycky, jako proč ne, není to nic proti ničemu, pár lidí bude třeba nadšených, protože ho měli rádi, tak ho budou moct používat i dál, opatrně se to bude rozvíjet, tam se stejně žádná revoluce asi udělat nedá, ale jako, že by to měla být nějaká nová bomba nebo příchod Ježíše, to si jako... Ne, jako na tom... A navíc, jako vem si, co ta firma dělala doteďka, teď oni prostě roky nebyli schopní najmout vývojový tým, který by jim tu aplikaci udělal prostě. Jako já ani nějak, jako popravdě řečeno po těch letech, nevěřím tomu, že by reálně z toho něco bylo. Uvidíme. No oni to koupili, že jo, od toho Nullsoftu za kolik, 80 mega nebo kolik? Já už ani nevím, čeče. Nebo vlastně pak ještě předtím to měl AOL. Ale jako byly to jako velký miliony a oni to vyloženě, teď uvažuji, jaký jako... No oni to písovný výraz, nebo slušný výraz jako pro mrdeli, jo. No tak oni to chtěli kvůli... Jako byla velká značka a... kvůli těm rádím to hlavně chtěli, že jo, jestli se nepletu. No, ale jako to byl, že jo, to byl katalog rádí, který jim jako nepatřili, to prostě byla služba, kterou jako podle mě může vybudovat každý, že k tomu nepotřebuje za tolik jako peněz kupovat něco. Ale podle mě Winamp jako těm desktopářům asi už dneska nemá co dát, jo. Ten jako kdo to používá, tak tam asi má všechno, co nebo těm lidem prostě stačí třeba ta stará verze. Jediný možná, co tam je podle mě, tak by to chtělo třeba oživit trošku to uživatelské rozhraní nebo respektive přizpůsobit pro nové obrazovky, jo, protože jak jsem to teďka zkoušel, tak teď máš všechno jako velký a nebo jako ty moderní aplikace, škálování, jako velký, aplikují prostorem. No a tam právě ten Winamp je tam všechno prťavý a pokud to použiješ na nějakým jako monitoru s jemným rozlišením nebo jako jemným DPI, tak tam podle mě nic neuvidíš, jo, pokud to budeš mít třeba na nějakým 4K, že jo, tak asi to nebude úplně, asi to nebude úplně pěkný. A to předpokládám platí i pro ten jako v úzovkách moderní vzhled, ale ještě víc to asi bude platit pro ten klasický, že jo, kde to je vlastně ještě všechno menší ty prvky. No, pro všechny vzhledy to tam to bylo modelované v době, kdy byly jako monitory, které nebyly takhle jemné rozlišení a tam asi ta příprava na to není, ale asi to zase, kdyby tady tohle nějak přizpůsobili té moderní době, tak asi úplně rozbijou podporu těch starých skinů zase, tak nevím, jestli proti té komunitě půjdou, nebo tam nechávají. Já nevím, co s tím budu dělat, to je tady moje taková spekulace, jo, protože... To je těžký, no. Hele, když ta pětka přišla, tak ta byla hrozně náročná, mám teda pocit i jako na výkon, ne? Že ten moderní skin tehdy jako docela dával zabrat tím procesorům tehdejším. Že to nebyla žádná úsporná aplikace. Člověče, to už je tak dávno, že si to nepamatuju, ale je to možný. Mám pocit, že jo. Že... No, náročná byla ta trojka, ta byla taková jako hodně rozežraná, ale právě v té pětce myslím, že to tam dost optimalizovali. No, tak jo, prostě asi už bychom mohli jako pod Winampu jít dál, protože už asi k tomu tady nic nového neřekneme. Své obavy a dojmy jsme teda odvyprávili, tak pojďme radši dál. No, můžeme se asi přesunout k jinačí umírající legendě a to je Firefox. Jo, Firefox. Který teďka vyšel no. V nový verzi a vůbec tam chystá nějaký novinky, nějaký VPN a takový věci. Ty si o tom teďka psal, tak se jako spust. A proč je umírající teda, ještě řekni? Nebo to je jenom můj názor? Ne, jako v podstatě máš pravdu, protože... Tržní podíl toho prohlížeče tak nějak pořád klesá. To je jako fakt. Nebo v poslední době možná stagnuje, ale rozhodně neroste. Tak asi by se to dalo říct i takhle. Takhle, možná bych teda mohl, jako, když už se o něm bavíme, říct a ty jsi začal tou smrtí, tak bych snad jenom mohl říct, že vlastně ten výrazný upgrade, ke kterému došlo, je to už skoro rok, bylo to loni v listopadu, kdy vyšel Firefox 57 Quantum, a bylo to totální prostě odříznutí se od všeho starého, velký výkonnostní skok a v těch optimalizacích potom pokračovali a nové funkce do toho přidávali celý rok, takže jako za mě to třeba byl hrozně plodný rok pro Firefox. A ta poslední verze je podle mě nejzajímavější tím, že tam víc pracují s tou takzvanou ochranou proti sledování. Ale je potřeba říct, že to pořád není něco, co oni by zapnuli za tebe, co by bylo ve výchozím stavu zapnutý. Takže oni se jako nelajznou samozřejmě, aby docházelo k blokování různých prvků na webech. Přiznávají ale, že už to blokuje i obsah, protože, a ty jsi to psal v nějakém článku, ono to blokování sledovacích prvků je vlastně vznešený název pro blokování reklam celkově. Myslím, že jsem použil i přesně tahle slova, ne? Asi před rokem, nebo kdy to testovali. Já jsem si právě četl nějaký tvůj článek. No víš co, oni, co tak před rokem, to snad je ještě jako delší doba. To už bylo ve Firefoxu 42, když si s tím začali hrát. Ale měli to jenom v režimu anonymního prohlížení. A teprve letos snad to bylo v lednu, umožnili, aby si to zapnul i mimo tenhle ten režim, ale je to pořád teda volitelná funkce. A teďka oni vlastně přidali jakovýho průvodce, který ti jako řekne, co se blokuje, proč se blokuje, jak to můžeš ovládat. Jo, je to taky trošku propracovanější, ty možnosti nastavení vlastně se jako trošku sjednotily pod jednu střechu, takže když půjdeš do nastavení té funkce, tak tam máš vlastně i možnost blokovat cookies třeba třetích stran nebo vysílat signál do not track me. Jo, tak to je všechno jakoby pod jednou střechou a to je spíš jako jenom taková marketingová věc, jo, že to prostě dali na jedno místo a tváří se, OK, tohle je naše ochrana proti sledování a nějaký blokování obsahu. No to Do Not Track Me, to byla vlastně funkce, která tady tohle měla přinést, jo. Ale zavedli to všechny prohlížeče, nebo mám pocit, že všechny, ale tam byla potřeba tohle mít i na straně těch stránek webových a tam... Jako jestli se to nějak rozšířilo, to si nejsem jako vůbec jistý. Ono to Do Not Track Me vlastně není žádný blokátor, je to jenom signál, kterým ty žádáš ten web, aby tě nesledoval. a je na tom webu samozřejmě, nebo vždycky bylo, jestli to bude dodržovat nebo ne. A bohužel tato iniciativa právě byla docela neúspěšná. Jako našli se weby, které to respektovali, to zase neříkám, že ne, ale celkově to neuspělo. Takže ono to v těch prohlížečích do dneška je, ale je to takový k ničemu docela už podle mě. Našli se weby, které tohle ignorovali, ale to jsou právě ty nejdůležitější a největší weby, že jo? Protože to jsou ty, které žijou z té reklamy a které tady tohle potřebují. Takže když tam Facebook nebo Google vidí tvůj vzkaz, prosím, nesledujte mě, tak si řeknu, no to víš, že jo, ty vole. No, jo. Je to tak. Ale já si myslím, že v souvislosti s tímhletím je potřeba vypíchnout jednu věc, že ona, ta situace se hrozně změnila, jo. Že to sledování totiž jako na webu, já to zkusím nějak jako zkrátit, to sledování na webu bylo prostě možný, tak se to začalo dělat. Ale fakt, že tě někdo sleduje a ty o tom třeba vůbec nevíš, to prostě není dobrý. Jo? To prostě ze strany těch webů nebo těch reklam je překračování nějaký etický hranice, zcela jednoznačně. Akorát, že to prostě bylo možný a neřešilo se to. Ale dneska, třeba pokud jsi teda aspoň na území EU, tak zejména teda díky GDPR už dneska ty máš možnost, nebo ty weby ti musí nabídnout možnost se z toho sledování vyvázat. Takže zobrazují třeba reklamu, ale už prostě tě nesledují. Jako GDPR anebo ty skandály, které byly kolem nějakých těch úniků ve Facebooku nebo u Google, tak tomu docela dost pomohly nebo aspoň rozvířily to ponětí i u nějaké širší veřejnosti o tom, že něco jako sledování na internetu je a že o tom ti lidi ani neví, tak teď už třeba o tom ví, i když prostě jako ke každému se tohle nedostalo a my jsme to věděli, nebo my jsme o tom psali i dřív. Takže nějaká to povědomí o tomhle vzrostlo a ty firmy si tomu začnou asi přizpůsobovat. Vlastně tento týden Google taky představil nějakou jako jednodušší možnost, jak smazat historii, vyhledávání a podobně. Takže tomhle je to asi fajn, ale jak říkám, ten Do Not Track Me, tak je to funkce, která je v těch prohlížečích několik let a vlastně je tam stejně zbytečně, protože ty největší hrozby tě sledují, i když to tam je, takže, nebo i když je to zapnutý. No, je to celkově strašně choulostivá situace, jakože, jo, ale jenom teda jako k té Evropské unii, vlastně už od roku 2011 se museli na webech zobrazovat aspoň jako informace o tom, že něco jako cookies existuje a že prostě se ukládají do toho tvýho počítače. O efektivitě těchto sdělení to jako by byla asi jiná diskuze, jo? Jako věřím tomu, že spoustě lidem stejně takový informační proužek nic moc neřek. Ale aspoň to byl pokus prostě vykomunikovat s normálním člověkem, že se něco takového děje. Což asi se stejně možná teď teprve dozvídejí lidi z těch médií. Ale třeba jako právě Firefox nebo Mozilla respektive, to už jako před mnoha lety, to bylo snad v roce 2013, kdy poprvé jako oznámili takový plán, že budou zamezovat ukládání cookies třetích stran, což jako bylo hrozně revoluční myšlenka a potenciálně zajímavá, ale vlastně to do dneška taky nezrealizovali. Ta možnost je v jakýmkoliv prohlížeči, že si to můžeš zapnout většinou. Mám pocit teda snad, že v Safari to je aktivní, jestli se nepletu, ale já teda zase jako Safari nemám ani možnost používat, takže nevím. Ale ono to může samozřejmě, kromě toho, že teda jako potenciálně to jako pomůže ti s tím sledováním, aby se z toho zbavil, tak to může narušovat normální funkce těch webů. No. Takže je to takové problematické. A vzhledem k tomu, že jako ty weby nejsou schopný přistoupit na to, že by tě sami nesledovali, nebo teď teda musí třeba v té EU díky GDPR, ale tak potom jako je jasný, že někdo přijde s iniciativou, pojďme prostě to sledování zablokovat, že jo? A teď se to všechno začne jako mlít. Jo. No, v té otázce soukromí a bezpečnosti tak souvisí i právě nějaký to VPN, který tam teďka se snad do toho Firefoxu nějak dostává, nebo co to má znamenat? To VPNko je takový test jenom velmi omezený, jede to jenom v Americe, takže informace o tom jsou poměrně chabí. A jde o to, že Mozilla má partnerství se švýcarskou firmou, nebo firmu, tu VPNko dělá CERN, že jo, je to... No, to není úplně CERN, je to od lidí, kteří dělali v CERNu. No, tak, od lidí, kteří dělají v CERNu. Ale teď už mají jako vlastní firmu, kterou by tady tohle dělali a je to Proton VPN. Proton VPN, tak, přesně to jsem. Jo, výborně. No, takže a to je tak jako všechno, co víme. No, nabízejí to za $10 měsíčně, což odpovídá nějakému tomu jejich prostřednímu tarifu. A to je tak jako všechno, no. Jakože já chápu třeba, že se jako za mě vlastně přínos této funkce nebo tohoto partnerství může být v tom, a to si myslím, že je to, co oni dělají, že se vlastně snaží rozšířit povědomí o tom, že existuje něco jako VPN a že na nezabezpečených sítích bys to měl používat. Protože oni to aspoň v rámci toho testu právě doporučují, když se připojíš k nějaký otevřený Wi-Fi, tak ti v Firefoxu vyskočí prostě nějaký upozornění, jo, tady máme jako VPNko, no. Na druhou stranu jako propagují VPN za $10 měsíčně, což si myslím, že je teda poměrně dost peněz. Jako zvlášť takhle pro člověka, který o tom v životě neslyšel. Jako nejsem si úplně jistý, jestli tohle to jako je dobrý. Je otázka, jestli by třeba neměli budovat vlastní VPNku. Už jsem slyšel nějaký názory, že by to vlastně bylo skvělý, protože bylo by, ne, jo, nemuseli by se spolíhat na nějakou třetí stranu, prostě byl by to důvěryhodný produkt od nich, což má něco do sebe a mohli by na tom vydělat teda hlavně dlouhodobě, což jako asi taky je pravda, ale to by museli investovat spoustu prachů do nějaký infrastruktury a tak, no, takže k tomu se aspoň zatím teda neodhodlali. No, je pravda, že pokud jde o nějaký VPN, tak Mozilla je tou autoritou, který bych spíš svěřil vlastní data, než jako někomu nějaký firmy, o který nic nevím a nevím, jak to u ní funguje a přece jenom tam Mozilla je trošku jako, nebo ne trošku, ale je transparentní a taková, jako bych řekl, férová a pro tu bezpečnost nebo pro to povědomí o soukromí na internetu tak udělala hodně. Jo, to by bylo fajn určitě, no, kdyby to měli. A mimochodem to pro ten VPN, nevím, jestli o tom jako máme nějaký podrobnosti, nebo jestli o tom ty něco víš, ale tam teda není jako rozdíl proti tomu, že když si to koupíš jako sám u nich, že jo? Protože no. Taky pokud je to VPN, tak to stejně musí fungovat na síťový úrovni nebo na systémový úrovni. Není to jenom nějaká věc, která je integrovaná v prohlížeči. No a to je přesně něco, co my nevíme. My neznáme přesný parametry toho tarifu, ale já jsem přesvědčený tím, že opravdu je to vlastně tarif od Proton VPN, jo, že to normálně bude fungovat na úrovni systému, že to nebude jenom jako doplněk pro Firefox, protože to by bylo jako debilní dost, že jo. No právě, že jo, pokud by ti ten zabezpečený provoz šel přes jenom ten Firefox a nikde jinde, tak je to předražená jako služba, která je jako polovičatá. Když prostě za stejnou cenu můžeš mít, že jo, klienty prostě pro všechny platformy, no tak to by opravdu nedávalo smysl. Takže věřím, že takový omezení tam není, ale nevím. Jinak teda ten Firefox rozvířala se v český Mozilla komunitě jako malá diskuze, protože přináší jednu takovou změnu, která může být trošku kontroverzní. Firefox mění teďka pořadí jako navigace mezi weby otevřenými, když mačkáš Alt, Tab, a on to doteďka měl tak, že prostě to šlo jako cyklicky, že jo, od jedný do X. Asi Control Tab, ne? Jo, Control Tab, samozřejmě, Control Tab. Tak nově se to chová tak, že vlastně tě to přepíná mezi těma panelama v pořadí, v jakým ty jsi naposledy navštívil. A ještě se teda zobrazuje snad nějaký náhled, ale to se děje jenom v nových profilech, teda tohleto. Takže pokud máte Firefox dneska nainstalovaný, tak byste si neměli ničeho všimnout. Ale pokud to někde budete nastavovat znova, tak možná si na to dejte bacha, protože možná se to bude chovat trošku jinak. No to je skandál. No to je skandál, no. Ale mě by zajímalo, proč hrabou zrovna tady takových jako funkcí, který jako jenom ty uživatele zmatou a nepřináší nic jako novýho nebo něco, jako, to není že vylepšení, to je jenom jako jinačí zvyk, ale... No ne, tak jako pokud by měli nějakou studii na to, že jako to funguje líp, jako, jo, že ty lidi se ve skutečnosti chtějí navigovat mezi panelama, ne jako cyklicky teda, ale v tom pořadí, v jakým je prohlíželi naposledy, tak by to smysl mohlo jako dávat, ale... Nevím, jestli to mají takhle podložený, jako snad jo, já doufám, že jo. Některý prohlížeče to třeba už jako takhle dělají a myslím, že to dělá Opera a že mě třeba jako osobně to štve docela, ale no, nevím, takže to jsou spíš takové drobnosti. A zrušili mi tam jednu oblíbenou funkci, už nemůžeš načítat stránky v postranním panelu. Jo, to ani nevím, že tam bylo teda. No, to vím, že to je ve Vivaldym, ale ve Firefoxu to si nejsem jistý. Já si právě myslím, že tohle to jako nevědělo, nebo to nepoužívalo prostě 99% lidí, že jo. Já jsem to třeba používal, já jsem měl v záložkách, to šlo totiž přes záložku, jo. Ty jsi u záložky mohl nastavit, aby se otvírala v novém panelu, a já jsem třeba tam takhle měl nastavený slovník od seznamu, nějakou tu mobilní verzi, že jo, a to se přesně jako hodilo do toho úzkého relativně panelu, nezabíralo to moc místa, tak to mi přišlo docela užitečný. Ale jako myslím si, že svět se bez toho obejde, co si budem povídat. No, mě to žíly netrhá. Ale bez čeho se svět neobejde, tak to je Android. A tady na tomhle, v téhle oblasti, tak dojde možná k nějaký velký změně. A to, že telefony teoreticky zdraží, nebo můžou zdražit, respektive může tam dojít nějakým změnám, který vůbec jako mění celý ten ekosystém, protože Google oznámil, že se odvolal proti té rekordní pokutě, kterou dostal od Evropské komise za to, že zneužívá dominantního postavení na tom mobilním trhu. A právě na základě tady toho verdiktu, tak Evropská komise mu vyčíslila pokutu ve výši skoro 4,5 miliardy eur, což Google se nelíbí, odvolal se proti tomu, ale zároveň nějaký ty námitky, které ta Evropská komise měla, tak Google vyslyšel, ale řekl, že nebo jedna z těch námitek byla, že výrobci, pokud chcou používat Play Store, což prostě je na tom Androidu klíčový, že jo, to je ten jako nejdůležitější zdroj aplikací a tak, tak prostě zároveň s tím musí instalovat i ten jeho vyhledávač a prohlížeč, což je věc právě, na který ale Google vydělává, že jo? Protože on za ten Android si nic neúčtuje a sice má teda provize z nákupu v tom Play Storeu, ale prostě ty reklamní příjmy, který má v Chromu a přes ten vyhledávač, tak jsou pro ně klíčový. A pokud by tady tohle měl oddělit, jo? Že by ti výrobci do těch telefonů mohli instalovat jenom ten Play Store, ale nemuseli by tam přibalovat ten vyhledávač a ten Chrome, tak by to bylo pro něj jako velký zásah do nějakých těch financí. A tak řekl, to teda víme oficiálně, nebo Google to přiznal jako veřejně, že chystá nějaký nový licence, kde tady tohle bude spoplatňovat, jo? Že pokud budou ti výrobci chtít používat nějaký jednotlivý aplikace, což by se týkalo i toho Play Store, tak prostě budou za to muset platit. A teď už možná víme kolik, nebo na veřejnost skrz magazín The Verge utekla zpráva, že by to mohlo být až $40 za jedno zařízení. Tam je to trošku jako rozstupňovaný podle jakoby různých tříd těch zařízení, podle jako jejich kvality, nebo tam se to dělí podle jemnosti displeje. A pak se to dělí teda ještě složitě podle toho, jo, že ty země mají nějak jako rozkastovaný, že vlastně nejvíc bude nějaký Německo, Švédsko, tady tyhle jako finančně silný státy a my třeba budeme někde dole. No ale každopádně ty příplatky můžou být až $40, což máš nějakých 900, což u těch telefonů jako není zanedbatelné číslo a může to dopadnout tak, že za to si budeme přeplácet my, protože proč by tady tohle měl hradit ten výrobce? Spíš se to promítne do té koncové ceny, ale jako nevíme, jestli tady tyhle ceny jsou jako finální nebo jestli to oficiální. A pak je tady taky ještě ta možnost, že to třeba tak nedopadne, že zkusí Google přesvědčit ty výrobce, že pokud tam teda ten Chrome a vyhledávači tam nechají, takže třeba nebudu muset za to platit nic, jo, je to takový, že podle mě Google tam schválně nasadí takový jako nevýhodný podmínky, aby to zůstalo všechno při starým, jo, že se jako ten vlk se nažere, jako se zůstane celá. Tak jsem celkem zvědavý, jak tady tohle dopadne, protože ten Android je kolem toho pořád nějaký takový jako mrzení. A nevím, no, co si o to myslíš ty, jestli tohle je potřeba, nebo jako jaký na to máš názor? Jo, tak jako my už v podstatě jsme se o tom bavili poměrně dost, že jo, jakože já si myslím, že s Googlem bylo potřeba něco udělat. Jestli si myslím, že to bude mít nějaký reálný dopad, jako obávám se, že už jako je pozdě, jo, na to, aby se něco stalo. Jako ještě si třeba dovedu představit, že by fakt Evropská unie přikročila k nějaký nekompromisní regulaci, jakože by třeba řekla, Android se musí oddělit od Google, jo, že by prostě rozdělili tu firmu. Ale jinak Android ty... Tohle by ničemu nepřispělo, jako tam no. O to nejde. Ty můžeš používat Android a nemusíš jako řešit, že to má Google. Tam prostě co, o co tam jde, tak je ten, jenom ten Play Store, že jo, který tam je v tom jako systému klíčový. Což si protiřečíš teďka, protože to je přesně ono. Ty kvůli tomu Play Storeu musíš řešit, že právě Android vlastně je Google, že jo. Google tě má vrstí díky tomu Play Storeu. No má, samozřejmě má, protože lidi jsou jako na tom ještě jako závislí, že jo. Ale můžeš si vybudovat vlastní obchod. A jako byly tady nějaký takový, nebyly moc úspěšný, ale podle mě, co to oddělení toho Androidu a toho Play Storeu by podle mě mohlo přinést, ale jako není jasný, že tohle přinese, protože z těch podmínek Google, který zveřejnil, tak to nevyplývá, tak je to, že ty firmy by třeba mohly zakládat nějaký jako vlastní odnože Androidu, jo, nebo používat prostě Lineage OS nebo Fire OS, co má Amazon, a do toho třeba dát ten Play Store. Ale to z toho úplně nevyplývá, že by to, takhle to mohlo fungovat, jo, že oni by to mohli dát jenom do toho jakoby oficiálního schváleného Androidu od Google, nebo ten, který projde tou jeho certifikací, ale nemuseli by tam mít právě ten vyhledávač a ten Chrome, ale to, že by mohli prostě ten, celý ten obchod prostě dát někde úplně jinde, do jako jináčího systému založeného na Androidu, to úplně jako nevím, jestli tohle bude možný, spíš asi ne. No, ale byl by to vlastně, že jo, ten ideální případ, ale já právě... Byl by to ten ideální případ. Proto jsem říkal předtím, že si myslím, že se asi jako nic moc nezmění, no, nebo že se toho bojím trošku. Ale bylo by to možná fajn. Ono teda v tom jednom ústupku Google, tak, nebo ta firma řekla, že už nebude bránit výrobcům, aby vůbec tady tyhle odnože Androidu jako dělali. Jo. Oni teďka Samsung, Huawei a spol, tak oni prostě, aby jako Google jim vyloženě zakazoval, že nemůžou vytvářet právě systémy tady s těmihle alternativními Androidy. Jo. Jinak by jim prostě necertifikoval ani ty... telefon jako co chtějí prodávat. Takže tady tohle padlo a už tady tyhle systémy si budou moci tvořit, ale jako jaký to bude mít vliv. Jo, mně by se to třeba tady tohle líbilo, kdyby jako firmy, které jsou malí a evidentně prostě nezvládají ten vývoj těch vlastních systémů nebo nastaveb a trvá jim to dlouho, neumí to aktualizovat, tak kdyby tam prostě tady tohle přenechali té komunitě, která je v tomhle šikovnější a mohl byste mít prostě nějakou oficiální cestou ten třeba Lineage OS nebo jako jináčí ty komunitní ROMky a do toho nějakým jednoduchým způsobem oficiálně dostat i ten Play Store, tak tohle by byla ta výhra, za kterou bych asi tleskal, ale myslím, že tady tohohle se nedočkáme, že fakt to zůstane tak, jak to je dneska a vlastně nikdo nic nepozná. A... No, já jsem od někud vyhrabal informaci, že třeba licence Windows Phoneu kdysi stála něco mezi 23 až 30 dolarama. Takže pokud ty si říkal, že by si Google mohl účtovat teda za ten Android, dejme tomu kolem 40 dolarů, tak to je poměrně vysoká cena. Tam je to jako maximální cena, že jo? Tam je to maximální cena pro ty země, ty nejvyšší z těch třech tříd. A zároveň mají, myslím, že do 3 nebo 4 tříd i rozdělený ty telefony, jo, právě podle té jemnosti displeje. Jo, takže tam je to od 40 dolarů do 2,5 dolarů, což budou jako ty low-endový telefony prostě v zemích jako, já nevím, jo, těch jako menších zemích v Evropě, těch nejméně důležitých. Možná, že tam bude i Česko, jako kdo ví. Jo, takže 900 dolarů, teda 900 dolarů, 900 korun by byl třeba případek u nějakého, jako nějaký Galaxy S10 třeba. Jo, tady tohle pravidlo by mělo prý začít platit v únoru 2019. Už je na ty staré telefony se to logicky nebude vztahovat. Takže u těch jako nejvyšších nebo nejdražších telefonů, tak tam prostě si zaplatíš tolik, že to v té ceně ani nepoznáš, jo, protože dneska telefony prostě stojí 20 tisíc, ani nemrkneš. Ale u těch levnějších by ty případky zase měly být jako nějak jako přiměřeně nižší. Jo, tak. Jo, jsem chtěl říct, no, že u těch drahých bys to asi nepoznal, takže tam to jsou stejně takový pálky, že tam už tě to jako nerozhodí asi. No, takže ve výsledku by to jako nemuselo být nic proti ničemu. No. Ale třeba Čína, to je jako hezky vidět, jo, jako, že třeba nějaký čínští výrobci na domácím trhu, oni si třeba taky dělají telefony s Androidem, který není Android a jako je jim to jako úplně šumák, že jo? Že třeba nemají Play Store. Ale tam to bude nějaká výjimka, protože Google tam nepodniká, že jo, v Číně. No, tam nemá jako vlastní Play Store a tam to nejde ani jako dělat jinak, že jo? No, ale že jako tam to je jiný svět, prostě mají nějaký svoje katalogy a jako může to prostě fungovat, ale to musí být podmínky k tomu. což tady asi nevzniknou, no. Ale snaha se cení. Ale jinak teda pořád nesouhlasím s tou vysokou pokutou, kterou Google dostal a která podle mě nic neřeší a je to jenom jako šikana zbytečná. Není to zbytečná šikana? Já jsem třeba slyšel rozhovor s typkem, který vymyslel pojem síťová neutralita. Je to, nevím, před pár týdny, měsíci. A ten třeba jako popisoval, a to zase popisoval nějaký americký reálie, se kterýma já jako Čech nejsem zase až tak obeznámený, navíc jako mladý Čech, ještě jsem toho spoustu nezažil a spoustu vyprávění jsem neslyšel, tak právě ten tam říkal, že třeba Amerika speciálně úplně zapomněla vlastně jako bojovat s takovýma obříma firmama a ten třeba jako tam připouštěl možnost právě i jako třeba rozdělení těch firm, jakože dřív třeba v USA v obrovské firmy, třeba že jo, ty naftové společnosti a takovýhle, že prostě podlíhali těmhletěm regulacím, že třeba došlo k rozdělení ty firmy a teďka tady máš novou dobu, technologickou dobu, až třeba od těch 90. let oni tohleto vůbec nedělají, jo, a že jako ty firmy si de facto dělají, co chtějí. A jako asi je potřeba je nějak regulovat. A jako třeba ta pokuta od Evropské unie, to je jako facka taková výstražná. Myslím si, že Google teda jako to stejně moc jako nebolí až tak, ale je to spíš takový upozornění. No, jako 5 miliard. Jo, tak nenajdeš na cestě, že? Jako nenajdeš, no, ale oni to vydělají docela. Podle mě, ale... No to jo, ale jako podle mě to byla pokuta spíš za všechny prohřešky, které oni jako v minulosti dělali. Jako oni už jako dostali teďka jako výchovná fatka, ještě kvůli vyhledávači. Ale tady prostě se do toho jako spojují všechny věci, které se týkají právě vůbec jako ochrany soukromí a jo, to, že prostě tady jako americké firmy jako nechtějí moc platit daně, že jo, v evropské nebo v Evropě jako obecně. To je vůbec problém. Tady, což jako týká se, že jo, i Apple, nejenom Google. A tak mi přijde, že to tak jako nějak se sumírovali dohromady, ale že ta výše jako úplně neodpovídá tomu, že to napáchalo takovou velkou škodu, jo, co ten Google tam provedl. Možná je to tak, jak říkáš. Ono třeba, vem si, co se říká o Oscarech, že jo, často. Že prostě ten režisér nebo režisérka dostanou Oscara za nějaký film, za který si to vůbec nezaslouží, ale dostanou ho prostě třeba po mnoha filmech, prostě protože dřív točili skvělý filmy a toho Oscara nedostali, tak ho prostě dostanou, byť za film trochu horší, který si to možná nezasloužil, ale prostě je to za ty zásluhy celkově už, no. Narážíš na Scorseseho a Departed? Třeba no. Mimo jiné. Ale takových bychom našli víc. No. Takže Google dostal obří pokutu za zásluhy, jo? Jo, tak nějak. Je to Oscar za celoživotní dílo. No, něco takového, řekl bych, že jo. A myslím, že na to, že jsme chtěli točit krátkej podcast odpočinkovej, tak už tady zase blížíme pomalu hodině, takže si asi přestaneme povídat, že jo. No, už toho asi nechme. Já myslím, že jako času na pomluvy Google a dalších gigantů amerických, tak ještě bude dost a dost. No, to určitě. Tak jo, takže se uslyšíme zase za týden. Tak čau. Čau.